Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Mekke'nin fethini konuşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi sağlığında katıldığı cihat hareketlerinin en önemlileri, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu gazvelerden, bizim lisanımızdaki söylemiyle savaşlardan birisi Mekke'nin fethidir. Kardeşler, ne yazık ki ümmetimiz kendisine ait olmayan deyimleri kullanmak zorunda kaldı. Bizim peygamberimiz gazve yaptı, cihat yaptı, savaş yapmadı. Ama biz Bedir savaşı demek zorunda kalıyoruz, Uhud savaşı demek zorunda kalıyoruz, Mekke'nin fethini savaş olarak anlatmak zorunda kalıyoruz. Savaş başka şey, fetih başka şey. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Anadolu fethedildi. Malazgirt fetihtir. Fetih başka şey, işgal ve savaş başka şeydir. Biz fetih ümmetiyiz. Ama Avrupalılar savaş ırkıdırlar, savaşçıdırlar. Toprak için savaşırlar, toprağın altındaki maden için savaşırlar. Biz toprağın kendisi veya altındaki madeni için değil, üstünde yaşayan insanın imanı için savaş yaparız. Ve bunun adı da cihattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizzat kendisi cihat hareketinin başında bulundu, miğfer kuşandı, zırh giydi, kılıç kullandı, mızrak kullandı. Dolayısıyla bizde cihat peygamber menşeelidir. Ne demek peygamber menşeelidir? Biz cihadı kendisinden namazı öğrendiğimiz, orucu öğrendiğimiz, haccı öğrendiğimiz, elinden Kur'an aldığımız peygamberden öğrendik. Cihat bir savaş değildir. İçinde savaşta bulunan büyük bir düşüncenin adıdır. En büyük mücahit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi Mekke'nin fethi üzerinde konuşurken, özellikle Mekke fethinde bu başlığı neden açıyoruz? Çünkü Mekke'nin fethini eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zulmeden, hicrete zorlayan, işkence sahibi Ebu Cehil'in çocuklarının üzerinden intikam alma, onları Mekke'de dize getirme olarak algılarsak, bu bir savaştır. Hicrete zorlandığı yerden 8 sene sonra intikamını aldı deriz ve biter. O Mekke'nin fethi değildir. Mekkelilerden intikamdır. Mekke'nin fethi bambaşka bir şey. Bu nedenle biz Mekke'nin fethinden, Mekke'yi İslam toprağı yapmaktan söz ederken, bugünkü intikam, savaş, işgal kelimelerinin asla bulunmadığı bir ortamı konuşuyoruz. Bu şuurla, bu mantıkla dinliyor olmamız lazım. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğimiz gibi nübüvveti Mekke'de başladı. Mekke'de Allah ona peygamber olduğunu bildirdi. Mekke'de 13 yıl kalındığı halde maalesef müşriklerin, Mekke'de yerleşik olan müşriklerin karşı duruşu İslam'ın gelişmesine müsait bir zemin olmadığını gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Daha önceki adı Yesrib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle beraber Medine-i Münevvere olarak adlandırıldı. Türkçesi nurlandırılmış şehir demek. Aslı köy olduğu zamanlar Yesrib'ti. Sonra bu isim verildi. Kardeşler, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala 2 yıl cihat etmeye izin vermedi. 13 yılda Mekke'de cihatsız bir dönem geçirildi. Savaş anlamındaki cihatsız dönem geçirildi. 2 yılda orada, 15 yıl sonra Allah Teala peygamberine ve ashaba cihat için izin verdi. Cihada uygun olduklarını beyan etti Allah Teala. 15 yıl sonra. Bu ilki biliyorsunuz Bedir gazvesi ile beraber başlayan bir cihat hamlesi başladı. Bunlarda kılıç kullanıldı, mızrak kullanıldı, şehit olunuldu, öldürüldü. Peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında irili ufaklı 300 kişilik, 500 kişilik akıncı birlikleri halinde 63 savaş yapılmıştır. 63 savaş yapıldı. Bunlardan 20 kadarına aleyhissalatü vesselam Efendimiz başkumandan olarak katıldı. Bunun dışındakilere ashab-ı kiramdan birisini komutan olarak tayin edip gönderdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler, mesela Mekke'nin fethinde ashabın ordu olarak kalabalığı 10 bin kişiydi. Mekke'nin fethinden sonraki senede yapılan 9. yıldaki Tebuk gazvesinde 40 bin kişiden fazlaydı ashab-ı kiram. Düşman sayısını da buna göre hesaplayabilirsiniz. Yani 63 savaşta ortalama 1000 kişi Müslüman ordusuydu diyelim. Öbür tarafı rakam olarak en az 5'e 6'ya hatta 10'a katlasak yalan söylemiş olmayız. Şuna dikkat etmemizde yarar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında yapılan bu 63 savaşın toplamında Müslüman ve kafir ordularının zayiatı 1200 kişidir. Bu rakama dikkat ediniz arkadaşlar. Yani 1000 kişilik ordu işte 1000 kişiyle karşılaşıyor. O ona mızrak atıyor, bu ona ok atıyor. Vuruyorsun kafasına, isabet ediyor. Bütün insan zayiatı 1200 kişidir. Müslümanlar da dahil, kafirler de bu rakamın içinde dahil. Yani şehit sayısıyla ölmüş gitmiş kafir sayısının toplamı 1200 kişi. Bu rakamı niye vurguluyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komuta ettiği, yönlendirdiği cihat hareketinde insan kurtarma amaçlı bir savaş vardır. Bunu Mekke'nin fethinde de göreceğiz. İnsan doğramaya yönelik bir hareket değildir. İslamiyet, mesela şimdi diyorlar ki, Müslümanlık kılıçla yayıldı. %100 doğrudur. Müşrikler kılıçtan başka bir dilden anlamazlardı çünkü. 15 sene Allah Teala peygamber gibi nazik bir insana söyletti. Anladılar mı? Ama 8 senede, 15 senede anlamadıklarının 1000 katını anladılar. Elinde kılıcı olmayan peygamberin de kıymeti yok. Elinde mızrak olmayan peygamberin sözü geçmiyor. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıçla dinini yaydığı, kılıcı kullanarak yaydığı anlamında doğrudur, kafa kopardığı anlamında doğru değildir. Bütün insan zayiatı 1200 kişi. 20 günde 1200 kişi öldürenler konuşmasa bari bunu. Bir öldürüşte bir mahalleyi yok edenler bari bunu söylememiş olsalar. Onların hiç konuşma hakları yok. Yani bir yere demokrasi getirmek için, insan hakları ne demekse getirmek için girdiklerinde 200 bin kişi ölüyor. Bir ayda 200 bin kişi öldürüyorlar. Ondan sonra kalkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah'ın dinini ve Allah Teala'yı ayıplamaya çalışıyorlar. Elhamdülillah, biz insanın düşmanı kimdir, dostu kimdir, bunu Allah'tan öğrendik. Peygamberimizi öğrendik ve ashab-ı kiramı öğrendik, dinimizi anladık. Onların dedikodusu, propagandalarından etkilenecek halimiz yok. Elbette onlar da şeytanı yalnız bırakmamak için, şeytanın Adem aleyhisselamdan beri yaptığı fitne fesadın haklı olduğunu göstermek için kendilerine göre bir şeyler uyduracaklardır. Her halükarda kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde kılıç bulundu, mızrak kullandı. Bunun ayıplanılacak, utanılacak hiçbir yönü yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci dönem peygamberlerindendir çünkü. Peygamberler iki grupturlar. Birinci grubu Musa aleyhisselama kadar olan grup, tam din dersi öğretmeni diye bir şey var ya şimdi, camiye götürmesi yasak talebeyi ama namazı öğretmesi gerekiyor. Kazara okulda rükû böyle yapılır diye talebeyi eğse laiklikten atılıyor. Adı din dersi öğretmeni, namaz pratiği yapması yasak. Bir koyun resmi getirse, yavrum kurban da bu kesiliyor dese, işte kitaptaki kurban bu, insan katliamı, hayvan katliamından müdür de gitti, o da gitti, Milli Eğitim Bakanı zaten istifa etmek zorunda. Böyle gariban bir din hocası. Musa aleyhisselama kadar olan peygamberler, la teşbih ve la temsil, böyle bir görev yaptılar. İnsanlara sadece Allah'a iman etmeleri gerektiğini anlattılar. Ahlakı anlattılar. Teraziyi doğru dürüst kullanın, ölçerken aman dikkat edin dediler. Kimse sözlerini dinlemedi zaten. 300 sene, 500 sene, 1000 sene yaşadılar, 100 kişi bulamadılar. 30 sene peygamberlik yaptılar, 2 kişi bulamadılar. 20 senede hanımını bile ikna edemediler. Neden? Çünkü oturmuş 300 yıllık, 500 yıllık bir sistem var. O sistemin içinde parazit ses gibi duruyorsun sen. Devlete talip değil, yönetime talip değil. Sadece Allah böyle söylüyor diyor. Kimse, emekliler bile peşine takılmıyor diyeyim. Ne demek olduğunu herkes anlamış olsun. Emekliler bile inanmadı o peygamberlere. Ama Musa aleyhisselam sistem çökertti. 8 asırlık Firavun sistemini çökertti, yerine sistem oturttu. Devlet kuran peygamber oldu. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın sözü dinlendi. Çünkü Musa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'den izlediğimiz kadarıyla bakıyoruz ki, Firavun'dan kavmini istiyor. Ben bunları alıp götürmem lazım diyor. Rahat ibadet yapalım burada demedi Musa aleyhisselam. Ben bunları götüreceğim, başka yerde kendi dinime ait sistemi kuracağım dedi. Firavun'u rahatsız eden bu oldu. Ya bırak bu Kahire'de biz de bir 5-10 gün işte ibadetlerimizi yapalım, kurbanı keselim dese Firavun'un buna bir itirazı yoktu. Ver, ben kendim sistem kuracağım dedi. Böylece peygamberler daha önce bir din dersi hocası gibi görülüyorlardı. Anlat dinini, kimseye karışmasın, sen de kimseye karışma. Bu konumdaydılar. Allah Teala Musa aleyhisselamla beraber peygamberlere yeni şekil verdi. Kavmini al, müstakil devletini kur, toprak senin, etrafını çitle çevir, sistemin, Allah'ın kitabı, halk sana iman edenler, sen de devletin başısın. Bu sistemden dolayı, Musa aleyhisselamdan itibaren, sistem olarak peygamberlerle uğraşıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din dersi hocası değildi. Dolayısıyla, devlete talip oldu. Devlet istedi. Nitekim müşrikler, yahu sen karışma, biz de karışmayalım, burada ne yapacaksanız yapın, Darül Erkam'da oturuyorsunuz zaten teklifine yanaşmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devletin başı olmadıkça, ben sistemi kurmadıkça ne işe yarayacak anlamında itiraz etti. Ama Akabe beyatında 72 tane sahabi, ikisi de kadın, gelip de ya Resulallah sen bizim devletimizin başı ol teklifi gelince, 3 gün sonra hicret talimatı geldi. Çünkü bir peygambere iman eden halk lazım, o peygambere toprağı kendisine ait olan bir devlet lazım, o devleti idare edeceği sistem lazım. Efendimiz aleyhisselamın Mekke'de elinde Kur'an vardı, 300-500 tane iman eden halkı da vardı, toprak onun toprak değildi. Bu yüzden peygamberler toprak isteme mücadelesine girince, toprak da Allah'ın kitabının konuşulduğu toprak olsun, işleyen sistem o kitaptan yürüsün diye teklif edince, bütün dünya ülkelerini topluca karşılarında buldular. Şimdi olduğu gibi, şimdi de din dersi öğretmenine itiraz yok, camiye götürüp tatbikat yaptıran öğretmenin vay haline. Din öğrenilsin, Hinduizm öğrenilmiş, Şamanizm öğretilmiş, Yahudilik, Hristiyanlık, bilsin çocuk canım kültür. Yeter ki götürüp tatbikat yapmasın. Yeter ki orada Fil suresini ezbere okutayım sakın deme. Ama Latince harflerden Fil suresini ezberlet namaz suresi diye. Bu mantık Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerin yapmak zorunda kaldığı mantıktı. Ama Musa aleyhisselamdan itibaren peygamberler kral oldular. Davud aleyhisselam Allah-u Teala'nın kendisine kitap indirdiği bir peygamberdir. Aynı zamanda da kraldı. Eli kılıç tutuyordu, ok atabiliyordu, devlet yönetti, büyük bir imparatorluk kurdu. Oğlu Süleyman aynı şekilde imparatorluk kurdular, imparatorluk yönettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Davud aleyhisselamdaki ve bütün peygamberlerdeki yetenekleri kendisinde getirdi. Devletinin başında oluncaya kadar peygamberliği oturmadı. Mekke, Arap Yarımadası'nda, coğrafya bakımından ve oturmuş sistem bakımından devlet merkezi konumundaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Arap Yarımadası'nı, deyim yerindeyse, diz çöktürdüğü halde önünde, Arap Yarımadası gelip teslim olduğu halde, biz Müslüman oluyoruz dediği halde, Kur'an-ı Kerim hala cihat ayetlerini indirmeye, teşvike devam etti. Herhangi bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturamadı. Ama Mekke fethedildiği gün ayet indi, din tamam oldu dedi. Neden? Çünkü Mekke fethedilince Ebu Süfyan gelip de İslamiyet'e girdik biz dediği putlar devrilince, devletin, İslam devletinin başı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde olan bir sisteme dönüştü, coğrafyaya dönüştü. İslamiyet oturmuş oldu. Halbuki İslamiyet'in daha sonraki süreci, yani Mekke'nin fethedilmesiyle beraber oluşturduğu toprak parçası, daha sonraki mesela Ashab-ı Kiram'ın fethettiğinin ve ondan sonra şimdi oluşanın 20'de biri kadardır. Arap Yarımadası İslam topraklarının 20'de birine ancak tekabül eder. Ama merkez var, sistem var, ilk çekirdek kadro halk tabakası var, toprağımız, coğrafyamız belli, sınırlarımızı belirlemişiz. Mesele oturdu. Bundan sonrası zaman aşımıyla beraber Allah'ın izniyle büyüyecek. Mantığından dolayı Allah Teala artık dininiz tamam oldu, üzerinize nimetimi tamamladım diye ayet indirdi. Her halükarda kardeşler, Mekke'nin fethedilmesi sadece Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Bilal'e, Ammar'a, Suheyb'e, Habbab'a işkence yapanlardan intikam alınması, onların burnunun sürtülmesi, Mekke'de Kabe'nin içindeki putların devrilmesi devrimi değildir. Mekke fethi deyince Kabe putlardan temizlendi. Böyle bir şey yok. Yani evet putlar var ama hedef putların devrilmesi değildi. Asıl hedef ümmeti Muhammed'in çekirdeği olan ashab-ı kiramın coğrafyasının oturmuş olmasıydı. Bunun için 8 yıl beklendi. Hicretten sonra 8. senede fetih gerçekleştirildi. Bunun altyapısında da var. Altyapısında önemli nedenler var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela 6. yılda Mekke'ye gelmeye çalıştığında da elinde ordusu vardı. Ama Mekkeliler sokmak istemiyoruz dediler. Halbuki ondan çok kısa bir zaman önce Hendek Muharebesi'nde perişan olup geri gelmişlerdi. Yani Mekkeli müşriklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok da diretme hakları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki ashabla Mekke'ye girebilirdi. Ama Mekke özellikle İslam'ın simgesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kan akıtmadan fethetmek istediği bir yerdi. Bundan dolayı müşriklerin kolunun kanadının kırıldığı günleri bekledi. 8. yıla gelindiğinde müşrikler daha önce Ebu Süfyan Mekke'nin ağası olarak Hendek'te gelip Peygamber aleyhisselam efendimizi öldürmek için komutan olarak veya öldürme amaçlı bir ordunun başındaki bir adam olarak Medine'ye geldi. 8. yılda Medine'ye ricacı olarak geldi. Artık Mekke'de şirkin ayakta duracak takatı kalmamıştı. Psikolojik ve askeri çöküntüye uğramışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen 10 bin kişilik büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine gitti. Asla kan akıtılmaması konusunda, Mekke'nin kutsallığının zedelenmemesi konusunda büyük talimatlar vererek Mekke'yi fethedecek orduyu yola çıkardı. Burada kardeşler, bizim Mekke'nin fethiyle ilgili olarak, yani özellikle vurgulamak istediğim şey, Mekke'nin fethiyle Hayber'in fethi aynı şey değil. Hayber içindeki Yahudilerden temizlenmesi gereken ve toprak olarak Medine'ye sakıncalı bir bölgede, stratejik önemi bulunan bir yerde bulunduğu için özellikle askeri anlamda fethedilmesi gereken bir yerdi. Allah'ın lütfuyla Hayber fethedildi. Ama Mekke için aynı şeyleri konuşmamız mümkün değil. Mekke'nin fethedilmesi askeri işgal anlamında değil, Kabe'ye işlevlik kazandırılması anlamında bir fetihtir. Mekke'nin fethedilmesi oradaki müşriklerin hizaya getirilmesi değildir. Eğer böyle bir şey olsaydı, fethedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini önünde diz çöktürmüş, artık ölümlerini bekleyen, verilecek karara peşinen razı olmuş kimseler olarak önünde oturduklarında bizim için ne yapmayı düşünüyorsun diye sordular müşrikler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidin serbestsiniz dedi. Gidin serbestsiniz dediği zaman Bilal Efendimizin gözüne bakıyordu. Ammar gözüne bakıyordu. Bilal'e işkence yapanlar, Ammar'ı kırbaçlayanlar, Ammar'ın annesini babasını ikiye bölenler Efendimizin önüne gelmiş, bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Ölmeye razı, işkence her şeye razı. Bir sene, iki sene değil. 10 sene Müslümanlara işkence ettiler. 7-8 senede Müslümanların üzerine ordu gönderdiler. Kendi suçlarını, kabalıklarını, zalimliklerini kendileri de biliyorlar. Yer gök zalimliklerine şahit. Ne yapacaksın bizim hakkımızda, ne düşünüyorsun diye sorduklarında Efendimizin yanı başında koruma olarak elinde mızrağıyla Bilal vardı. Kabbab Efendimizin yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamlara yaptıklarınızı hatırlıyorsunuz değil mi? Şunların bir hesabını görelim. İnsan hakları mahkemesine gideceğiz filan demedi. Gidin hepiniz serbestsiniz dedi. Çünkü önemli olan onlardan intikam almak değil, şirkten intikam almaktı. Şirki sona erdirmekti. Fethiyle beraber şirk sona erdi, putçuluk sona erdi. Ondan sonra onlardan intikam alınsa ne olur, intikam alınmasa ne olurdu? Bilal kalkıp demedi ki, ya Resulallah, hala sırtımda benim yanık yaraları var. Habbab çıkıp da benim bağrımda hala mızrak izleri var. Bu adamları nereye gönderiyorsun diyen olmadı. Ama onlardan en büyük intikamı nasıl aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bilal'in üstüne değirmen taşları gibi taşlar koydukları yerden bir metre ötede Kabe'nin üstüne çıkardı. Allahu Ekber diye ilk ezanı oku burada Bilal dedi. Süründürdükleri Bilal, Kabe'nin üzerinde ezan okuyunca onlardan yeterli intikam alındı zaten. Ama bu tavrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne sonuç getirdi? Tamamı Müslüman olan bir şehir haline geldi Mekke. Onlara askeri güç kullansaydı da Müslüman olacaklardı, ama içlerine sinmeden Müslüman olmuş olacaklardı. Askeri güç kullanmadan serbestsiniz, herkes evinde otursun, kimseye dokunulmayacak uyarısından sonra benimseyerek, bağırlarına basarak, içlerine sindirerek Müslüman oldular. Böylece Mekke'nin fethinin toprağı değil, gönülleri fethetmek olduğu anlaşıldı. Ana maksat gönülleri fethetmekti. Böylece intikam, şirki temsil eden Ebu Leheb'den, Ebu Süfyan'dan, Ebu Cehil'den değil, şirkin kendisinden alındı. Gün gelir de insanlar batılın ucunda nöbetçi olarak duran şahıslardan intikam alırlarsa, ki öyle dönemde oldu, daha sonra batıl yeni neslini üretti. Ama Mekke fethedildiğinde batılı temsil eden, şirki temsil edenlerden intikam alınmadı, siz serbestsiniz dendi, putlar dışarı atıldı. Şirk tarihe gömüldü, bir daha da şirk Mekke'ye giremedi elhamdülillah. Kardeşler, Mekke'nin fethi bizim için Hayber'in fethi gibi değil, herhangi bir İstanbul'un fethi gibi de değil. Bizim için Mekke'nin fethi, İslam'ın sistem olarak ilan ediliş gününün adıdır. İslam, devlet olmayı, yeryüzüne hakim olmak isteyen sistem olmayı Mekke'nin fetih günü ilan etti. Çünkü İslam ibadet dinidir, Allah'a kulluk dinidir. Allah'a kulluğun merkezi de, sembolik merkezi de Mekke'dir, Mekke'deki Kabe'dir. Kabe'den şirk atıldı. Müşriklerin atılmasına gerek kalmadı. Şirk atılınca İslam kendi ayakları üzerinde ayakta duracağı güne kavuştu demek oldu. Kardeşler, fethin oluşumu esnasında bizim için çok önemli dersler var. Bu dersleri zikretmeden biz fetihten bir şey anlayamayız. Şimdi bu konuştuğumuz süreçte Mekke'nin fethinin Kur'an'a konu olacak kadar, sayfalar dolusu konu olacak kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zihnini olağanüstü meşgul edecek kadar önemli bir konu olduğuna dair bir bilgi birikimi yapmış olduk. Burada bizim için derse dönüşen önemli noktalar var. Şimdi Müslümanlar için Mekke böyle önemli, bu kadar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bir ordu hazırlığı içerisinde 3 gün kala Mekke'ye gidiyoruz diye talimat verdi, haber yayılmasın diye. Buna rağmen Hatib bin Ebi Belta isimli bir sahabi Mekke'deki çocuklarına gizli istihbarat göndermiş. Aman dikkat edin, İslam ordusu olarak geliyoruz diye. Kendisini ihbar ediyor. Kendisi de o orduda görevli. Allah Teala peygamberine, Hatip sizi haber verdi Mekke'ye diye vahyedince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberci olarak giden kadını yolda yakalattırdı. Kadının elindeki mektup yakalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'i önüne getirdi. Hatip, sen mi gönderdin bu kadını dedi. Ben gönderdim dedi. Niye gönderdin dedi. Ne bileyim, oradaki akrabalarıma zarar gelmesin düşündüm filan dedi. Ashab-ı kiram, bunun adı ne bizim lisanımızda? Vatana hiyanet. En İslam tam 21 sene beklemiş Mekke'nin fetih günü için. 21 senelik birikimi akrabaları orada zarar görmesin diye satıyor. Hem ne kötü bir şekilde satıyor. Ashab-ı kiram ciddi bir şekilde bunu cezalandırmayı, vatana hıyanetin en doğal cezası olarak kafasının vurulmasını istemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmemiş. Bu daha önce Bedir'e katılmış birisidir, buna dokunmayın demiş. Burada kardeşler, bir numaralı dersimiz ne biliyor musunuz? Yani işte bir Bedir'e katılan sahabi, demek ki ashab-ı kiram da hata yapabiliyormuş filan. Yani bunlar herkesin anlayacağı şeyler. Başka şey beni ilgilendiriyor. Bir numaralı ders Mekke'nin fethinden şudur. Senin davan Mekke'nin fethi kadar muhteşem, muazzam, gelecek binlerce yılın en önemli davası Mekke'nin fethi. Mekke fethedilmeseydi İstanbul mu fethedilirdi sonraki asırlarda? İslam yayılabilir miydi? Kabe'sini kurtaramadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete gitseydi bizim dinimiz ayakta kalmazdı ki. Bugün İslam varsa Mekke'nin fethedildiği güne muhtacız onu. Mekke'nin fethi İslam demek. Bu büyük davanın asıl orijinal birinci kadrodaki elemanlarından biri sabote etmeye kalktı. Üstelik de Hatip radıyallahu anh, Cebrail aleyhisselamın bu tip şeyleri gelip haber verdiğine dair onlarca da örnek biliyordu. O da şaşırdı bunu nasıl yaptığını. Hatip canına acıyan birisi değil, malına acıyan birisi değildi. Bilakis Bedir'de ölümüne gitti. Ölmek üzere Bedir'e giden 314 kişiden bir tanesi de o. Malını Allah'tan acıyan birisi değil. Peygamberin yanında durmaktan sıkılan birisi değil. Orijinal bir Müslüman, sahabi. Dava büyük, Hatip büyük. Buna rağmen böyle bir olay gerçekleşmiş. Bunu da biz tarih kitaplarından filan öğrenmiyoruz. Hadislerden öğreniyoruz. Böyle basit bir tarihi olay konuşmuyoruz burada. Buradaki ders ne kardeşler? Davanın büyüklüğü bir. Dava müntesibinin geçmişi, onun da büyüklüğü, hıyanete engel değil. Mekke'nin fethi gibi büyük bir davan varsa, ki bütün asırlarda fethedilecek bir Mekke muhakkak vardır. Her gün fethi bekleyen Mekke'miz bizim var. Bu din böyle. Şirk ölmedi. Mekke'den gönderildi. Şirk ayakta, son insana kadar şeytan ayakta. Fethedilecek her gün bir kale bulunur. Her gün, her saat bir Mekke var. Senin davanın azameti, o davada seninle beraber yol alanların geçmişindeki büyükler, daha önce katıldıkları fetihler, fedakarlıkları, fabrikalarını feda etmişler, hicret etmişler vesaire vesaire. Hatip muhacir aynı zamanda. Allah'ın Kur'an'da övdüklerinden birisi. Uyuyarak fetih hazırlığı yapma. Düşman üzerindeki teyakkuzun fetih elemanlarının üzerinde de bulunmalı. Birini düşman olarak, birini de içinde şeytan bulundurması muhtemel biri olarak dikkate alacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği için Hatip bin Ebi Belta'nın hatası öğrenildi. Eğer o kadın Mekke'ye kadar gidebilseydi, yine Mekke fethedilecekti. Askeri durum müsaitti ama yüzlerce zayiat olacaktı. Halbuki Mekke 10 Müslümanlardan 2, müşriklerden de 13 kişinin ölümüyle sonlandı. 15 kişilik bir zayiat oldu. Eğer Hatip bin Belda'nın mektubu gitseydi, hazırlık yapacaktı onlar, çevre kabileleri toplayacaklardı ve en azından binlerce insan ölecekti orada. Barış için, huzur için, Allah'ın Kur'an'ı okunsun diye tesis edilmiş Kabe kan gölü olacaktı. Dolayısıyla Hatip'in hatası basit bir hata değil. Ama tarihte de kalmadı o. Sen Yahudi'yi çökerteceğin gün, tam Yahudi'nin gırtlağına sarılacağın gün, senden birisinin İsviçre'deki bir bankasındaki hesabına yatırılmış şu kadar paradan dolayı kaçıp gittiğini ya da seni sattığını görmeye hazır ol. Bu ilk defa değil. Sen sayın vakıf başkanı, sayın dernek başkanı, sayın cephedeki liderimiz, peygamber olsaydın da başına gelecekti bu. Geldi, peygamberinin başına geldi. Senin elemanların hizmet içi seminerlere katılmış filan, sakın böyle bir şeye aldanmıyorsun. Vakıf kurulalı biz beraberiz hep. 15 senedir aynı hizmetleri yapıyoruz. Kardeşim 15 sene önce hicret etti o adam zaten. Hicret etmiş, peygamberle Bedir'e katılmış, Uhud'a katılmış, Hendek'e katılmış ya. Yanı başında Cebrail aleyhisselam kılıç kuşanmış onun. O bile Allah'ın planı gereği peygamber teyakkuzda bulunsun, tedbirli olsun diye Allah onu kurban olarak seçti. O böyle bir hataya düştü. Bize intikal ettiğinde bu tarih bilgisi olarak gelmiyor. Din bilgisi olarak geliyor. İnsan budur. Hicret etmiş olsa bile, peygamberin arkasında namaz kılmış olsa bile ayağa kayar. Karakteri bu insanın kardeşim. Dolayısıyla yönetici olanlar, önünde Mekke bulunanlar, fetih kelimesini kullananlar, karşıdaki müşrikler kadar, Ebu Cehiller kadar, Ebu Cehil'in çocukları kadar, kendi elemanları üzerinde de plan proje yapmalıdırlar, teyakkuz halinde olmalıdırlar, notlar tutmalıdırlar, herkes kendi nefsinden bir defa tereddüt içerisinde olmalı, garantili insan olmaz. Garantili insan demek, masum insan demek, masum bir kişi sallallahu aleyhi ve sellem, onun dışında masum yok. Onun dışında masum yok. Evlenirken de mantığın bu senin. O evlilikte, nişan gününde, mobilyacı dükkanında filan birbirinize yaptığınız vaatlere sakın inanmayasın. Onlar sabun köpüğüdür. Bir iki saat sonra göremezsin onları. İnsan olmak, birbirimize karşı %100 teslim olmaya engel. Bilhassa büyük işlerle uğraşırken, büyük işler yaparken, çok temiz duygularla kurduğun şirketi, 3 ay sonra başka niyetlerle mahkeme kapılarında dağıtırsın. Ha, birbirimizden şüphe etmek, birbirimizi kötü görmek anlamında değil, şeytana açık kapı bırakmama anlamında konuşuyoruz. Şeytana sen açık kapı bırakma, ama mümin kardeşini de kötü adam gözüyle görme. Bu birinci dersimiz kardeşler. Bununla, bu sorunla bizden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşılaştı. Üstelik de yeni Müslüman olmuş. 3 gün önce Müslüman olmuş. İslam'ı hala bilmeyen birisi değil. Öyle değil. Bilakis İslam'ın köklerinde var. İlk insanlardan biri. Ama Allah onu affetti. Çünkü vicdanı sızladı onun. Çok ciddi pişmanlık oldu. Verilecek cezaya razı oldu. Sonrası temiz bitti. Ayrı bir konu. İkinci mesele kardeşler, Mekke'nin fethinin önemini anlamamız ve bundan bugüne, bize, çocuklarımıza, geleceklere ders çıkarmamız çok önemli. Yoksa Mekke'nin fethi toplantısını yaptın, orada Halid bin Velid bir girdi arkadan, öbürü oradan girdi, Ebu Ubeyde girdi, kimse kaçtı, müşrikler nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Bunlar çocuk masalları. Müşrikler kaçmış da işte zor yakaladı. Ebu Süfyan bu orduyu yenemem demiş filan. Bunlar roman sayfalarını doldurmak için gerekli şeyler. Bana başka dersler lazım. Çünkü Mekke'nin fethi 24 saat içinde her saat başı karşımda gene. Benim camilerimin fethedilmesi lazım. Evlerim hala fethedilmesi gereken yerler olarak bekliyor. Medreseler fethedilecek yerler olarak bekliyor. Hepimiz aynı fetih hasreti içerisinde, fetih hasretini canlandıran sıkıntılarla karşı karşıyayız. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den 6000 kişiyle çıktı. Yol güzergahında 4000 kişi daha katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10.000 kişilik bir orduyla girdi. Bunlardan yaklaşık 600-700 tanesi Bilal gibi oradan hicrete zorlanmış kimseler, büyük bölümü de Ensar'dan da, Allah onlardan razı olsun. Bu ordu üzerinde iki önemli ders var kardeşler. Mekke'nin fethini konuşuyoruz ama tarih dersi konuşmuyoruz. Bugünkü Mekke'yi konuşuyoruz. Bugünkü Mekke bize lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 60 kilometre kadar kalan bir yerde mola verdiler. Mekke ile Medine arası arkadaşlar 450 kilometre bugünkü karayoluyla. Bugünkü karayolu da o günkü kullanılan yoldur zaten. Çöl olduğu için büyük bölümü, böyle farklı bir yol seçeneği de yok. 400 kilometre Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar. 20 Ramazan'da da fethedildi zaten Mekke-i Mükerreme. Yaklaşık 5-6 gün yol yürüdüler. Arkadaşlar, büyük bölümü yaya geldi bu ordunun. Sırtlarında teçhizatları, suları, işte yiyecekleri, içecekleri, kılıçları, mızrakları, hayvanların yemleri sırtında taşıyorlar. 400 kilometre yürüdü ashab-ı kiram, oruçlarını açmadılar. Nereye gidiyorlar? İslam'ın zafer gününü ilan edecekler. Adem aleyhisselam'dan beri burun sürttüren, zulmeden, eziyet eden, şirki tarihe gömmek üzere yola çıkan Allah'ın ordusu. Sıcak, hararet kavuruyor. Sıcakta öğle vakti, terliğin çıksa, kuma bassan, derin soyuluyor orada. Bıraksan 2 dakikada yumurta pişiyor. Kış günü bile öyle sıcak, öyle bir mevsimde. Ashab-ı kiram oruçlarını açmadılar. İşte sahurda yiyorlar, içiyorlar, kebaplar, ziyafetler. 10 bin kişi ne yiyip ne içecek? 3 tane hurma yiyip, bir bardak su içip, sahur yiyorlar. Akşamda 2 bardak su içip devam yola. 4. gün veya 5. günde, net bir bilgimiz yok. Mekke'ye 60 kilometre kala iyice susuzluk ashab-ı kiramı takatsiz hale getiriyor. Ashabın ileri gelenleri Efendimiz'e diyorlar ki, ya Resulallah, ikindi vakti olmuş, artık ashab-ı kiram böyle mecalsiz kalmaya başlamışlar. 60 kilometre demek, bir gün sonra Mekke sınırındalar demek. Çok ciddi bir yorgunlukları var. Diyorlar ki, ya Resulallah, biz artık susuzluktan kıvranmaya başladık. Mekke'ye gidersek bir hafta mola verip dinlenmemiz lazım. Halbuki Mekke'ye girer girmez fethin gerçekleşmesi gerekiyor. Düşman hazırlık yapar öbür türlü. Çok mu susuzsunuz demiş Efendimiz. Çok susuzuz ya Resulallah demişler. Bana bir bardak su getirin demiş. İkindi vakti henüz. İftara artık 2 saat, 3 saat var. Bir kayanın üstüne çıkmış. Yanındakine buyurmuş, bakın görüyor mu beni herkes demiş. Bakmışlar, her yerden görünüyorsun ya Resulallah demiş. Kaldırmış ikindi vakti, suyunu içmiş. Ne yaptı? Orucunu bozdu. Ashab-ı kiram da peygamber orucunu bozdu diye büyük bölümü oruçlarını bozdular. Mataralarından sularını içtiler. Bir bölüm sahabi, Ramazan'da oruç bozulur mu ya? Ne biçimmiş bu? Tövbe estağfurullah, olmaz böyle bir şey demişler. Olmaz böyle bir şey demişler. Mola verildi, orucunu bozdular. Herkes yemeğini yedi, suyunu içti, canlandı. 2-3 bin kişi morg müdürlüğünü bekliyor. Ölecekler. Takatsizler. Oruç bozulur mu ya Ramazan-ı Şerif günü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki, ya Resulallah, epey bir bölük hareket edemiyor hala. Niye hareket edemiyor demiş. Onlar orucunu bozmadılar. Elinde bardakla su içerken peygamberi görüyorlar. Ama kafa kilitli kafa. Kilitli kafa. Bir şey öğrenmiş, onun dışında pratik değil. Ya bir defa Allah sana oruç demeden önce, orucu emretmeden peygambere uymayı emretmişti. Yani peygambere iman etmek oruçtan önceki şart. Su içen peygamber, üstelik de kayanın üstüne çıkmış. Sen gör onu diye, senin böyle teşhir ede ede, Bismillah diyerek Ramazan'ın ikindi vaktinde orucunu bozmuş. Bu orucunu bozmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Ulaikel usat. Onlar asiler demiş. Onlar asiler. Bu tarih bilgisi değil arkadaşlar. Sahih-i Müslim'den hadis okuyorum. Hadis bu. Sahih-i Müslim'de Mekke'nin fethini anlatan bölümde hadis-i şerif. Burada çok önemli bir nokta var. Oruç Allah'ın 5 büyük emrinden biri. Buna itiraz yok. Ama pratik Müslüman olmayan oruç tutarken de Allah'a isyan etmiş olabilir. Onun namazında da hayır yok. Cihadın, Mekke'yi fethetmenin, ümmetin ufkunu açmanın, şirkin başını ezmenin, oruçtan önemli olduğunu anlayamayan asidir. Tutturmuşsun bir tesbih çekmek, zamanı bunun teheccüd vaktidir. Sokakların işgal edildiği, helal yiyeceklerin bulunduğu marketlerin yok denecek hale geldiği bir zamanda, tesbih vaktinde değilsin kardeşim. Senin ümmetin gidiyor, ümmet eriyor, senin Kudüs'ün eriyor, senin Mekke'ne vizeyle bile girilmez hale geldi. Kabe'nin etrafı bile eğlence merkezine dönüştü. Sen ne yapıyorsun? Ne orucu? Cihadı anlayamamışsın sen. İslamiyet'i tanıyamamışsın. Sana bir oruç denmiş, ona kilitlenmişsin, başka bir şeyden anlamıyorsun. Namaz Allah'ın en büyük emri. Onun bile bırakılacağı yerler var. Onun bile birer rekat, birer rekat nöbetleşerek kılınacağı yerler var. Mesele ümmet meselesi olunca, İslam'ın geleceği meselesi olunca, öbür nesilleri kurtarmak, şirkten arınmak meselesi olunca, oruç mu konuşulurmuş? Zavallılar, takva numarası yapacaklardı, yutmadı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Tam argo deyimiyle. Bunu şüphesiz, bir kasıtlarından dolayı fitne çıkarmak için filan yapmadılar. Fitne çıkarmak için yapmadılar bunu. Ama kapasiteleri yetmedi bu meseleyi anlamaya. Kaş yaparken göz çıkardılar. Ufku dar Müslüman her zaman zarar. Oturup bir Müslüman zikir çekmek daha değerlidir cihattan demez. Cihat zikirden önemlidir demez. Her şey yerinde değerli, her şey vaktinde değerli der. Müslüman pratik insandır. Cuma saatinde Allah'ın kitabına doyamadım, ben evde bir cüz Kur'an okuyayım diyen Müslümanda hayır var mı? Allah'ın kitabına doyamadıysan cuma namazından sonra gel. Cuma saatinde cumaya gideceksin. Oruç saatinde oruç, kurban saatinde kurban kes. Pratik olmayan Müslüman İslam'ın başına dert. Tutmuş bir sarık, milletin ilmik geçmiş boğazını asılıyor, bu hala sarıkla uğraşıyor. Şimdi gelip soruyorlar, hocam sakalı kesmenin caiz olduğu yerler var mı? Ulan sakalın büyüdüğü, kafanı kesmenin caiz olduğu yerler var da sakalın niye olmasın? Niye İslamiyet'i böyle bir sakala, bir sarığa, bir cübbeye, bir tesbihe değiştiriyorsun ki sen? Tesbih İslam'ın kaçta kaçı? Niye Allah bazı şeylere farz, bazı şeylere vacip, bazı şeylere sünnet, müstehap, adab diye ayrım yapmış? İslam ince ayarlı bir din. Yeryüzü değişmiş, uzay dünyaya, dünya uzaya gitmiş gelmiş, hala sen eski model bir mantıkla devam edersen olmaz ki. Biz dinimizi eritmeden hayatın akışına göre şekil alması gereken bir Müslümanız. Eğer bizim çocuklarımızın önce matematik öğrenmeleri hayatın şartı olarak gerekli hale geldiyse, acilen matematik öğretiriz, Kur'an'ımızı ezdirmeyiz. Kur'an'ı da gece öğretiriz. Yani acil matematik gerekecek diye Kur'an'ı bir kenara atmam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün orucunu bozdu. Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaza etti onu. Ümmetin derdini anlamayan, ümmetin ordusunda asi olarak dolaşır. Bizim derdimiz ne, senin derdin ne? Bu mahallede bir cami var. Sen orada tutup bir cami daha yapıyorsun. Ne olacak? Doldu mu bu cami hayatta? İki tane ihtiyar, emekli, üşeniyorlar o camiye gitmeye, 70 metre yürümesinler diye sen buraya bir cami daha yapıyorsun. Ümmetin camiden önce ihtiyacı olan binalar yok mu? O camiye gelecek 10 tane genç bulsan, onlara rüşvet olarak o cami parasını versen de, öbür camiye gitseler de, ümmet bir namaz kılan genç görse daha iyi olmaz mı? Tutturmuşsun cami yapmakça, emekli olan 5 kişi bir araya gelip bir cami yapıyorlar. Böyle şey olur mu? Ümmet pratiklik istiyor. Hayat saniye içerisinde değişiyor. 24 saat 24 tane tür olay çıkıyor. Sen hala 1940'lardaki kafayla İslam'a hizmet etmeye çalışamazsın. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu bozduğu bir yerde onu bile anlamayan olmuş. Filan cephede ümmeti Muhammed, mesela şimdi moda çıktı. Caiz mi Filistinlilerin beline bomba bağlayıp da filan yerde patlatması? Ne caiz ya? Ya ne caiz? Ne caiz? Tel Aviv'de çocuk da varmış. Filistinlinin evinde çocuk yok mu? Sen bu fetvayı nereden? Var mı İslam'da çocuk öldürmek? Ha çocuk öldürmek yok, çocuk olarak ölmek var İslam'da demek ki. Sen burada ne akla konuşuyorsun? Bir gün elektrik kesilse, kombin çalışmasa hastanelik oluyorsun şımarık. 70 senedir hala soğuğa karşı bile dayanamadın. Adam 70 senedir çadırda duruyor. Onun derdini ne zaman anladın da onunla ilgili fetva verecek hale geldin? Öyle şey olur mu? Herkes kendi derdini biliyor. Oradaki mümin kıvranıyor. Namusu tehlikede. Malı yok. Canı yok. Camiyi silah bombardıman yapıyor. Camide adam ölüp gidiyor. Sen hala öyle yapması caiz mi, böyle yapması caiz mi? Yanlış şeyler bunlar. Oranın derdi başka, oranın alimleri düşünsün, dinlerini yönlendirsinler. Sen beyefendi, sana turist Müslümanlık yakışıyor zaten. Yani burada biz neyi konuşuyoruz? Ümmeti Muhammed'in umumu ile ilgili meselelerde biz küçük bir ayrıntıya takılıp kalırsak, oruç bile olsa o ayrıntı. Velev ki oruç olsun. E ben orucumu tutuyorum sana ne? İyi de ordunun başına belasın. Seni sedyeyle götürecekler bir saat sonra. Adem Aleyhisselam'dan beri beklenen bir fetih gerçekleşecek. Senin orucunu mu bekleyeceğiz biz? Hadis konuşuyoruz arkadaşlar. Hadis konuşuyoruz. Orucu tahkir değil haşa. Estağfurullah, öyle değil. Oruç tahkir olsa Medine'de oruç tutmayın derdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayrı bir konu. Ama ona ara vermemiz gereken bir noktaya geldik. Bir insanın parmağının kırılmasıyla damarının kopması aynı şey mi? Birinin damarı koptu, öldü. Öbürünün parmağı kırıldı, kırık parmak kalır. Yani oruç parmak gibi. Burada şirkin başının ezilmesi. Adem Aleyhisselam'dan beri, Habil Kabil kavgasından beri Mekke'nin kurtuluşu bekleniyor ya. 10 bin senelik, 20 bin senelik belki bir beklenti bu. Sen beyefendi iftar sofrasına hazırlanıyor. Hayır hayır, Müslüman pratik insandır. Bu fetihten bugüne intikal eden çok mühim bir ders kardeşler. İkinci mühim meselemiz, yine Sahih-i Müslim'den hadis olarak okuyoruz ki, Ensar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi 8 sene sırtlarında taşıdılar. Dava olarak, din olarak, vicdanlarında taşıdılar. Efendimiz'i Mekke'yi fethedecek hale getirdi Ensar. Allah onlardan razı olsun. Lakin şeytan rahat bırakmadı arkadaşlar. Ebu Sufyan, Mekke'de müşriklerin o zamanki başı. İki tane Ebu Sufyan var bizim tarihimizde. Bir, ikisi de Efendimizin amansız düşmanı. Biri Ebu Sufyan bin Harp, öbürü de Ebu Sufyan bin Haris'tir. Ebu Sufyan bin Haris, Efendimizin amcası Haris'in oğludur. Şair bir adam, az işkence yapmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcasının oğlu olduğu halde, yani Efendimizin Mekke'den terk etmesine, çıkmasına, hicret etmesine sebep olan hainlerden birisi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi bile Efendimiz affetti. Gelsin affettim onu dedi. Bu Ebu Süfyan bin Haris, yani amcasının oğlu olan Haris, Mekke fethedilirken çoluk çocuk kaçtı. Yolda Efendimiz'e sığınmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yüzüme göstermeyin onu buyurdu, affetmedi onu. Sonra hanımlarından bir tanesi, ya Resulallah amca çocuğunu affetmedi derler senin için dedi de, öyle huzuruna kabul etti onu. Yani böyle iki tane Ebu Sufyan var. Şimdi Ebu Sufyan gibi bir adam gelip Müslüman oldu vesaire, bir noktaya gelindi. Şimdi Ebu Sufyan Müslüman oldu. Bir Ebu Sufyan Müslüman oldu, amcasının oğlu. Öbür Ebu Sufyan Müslüman oldu, Mekke'nin ağası. Ashab-ı kiramdan, Ensar'dan olanlar. Ensar kim? Medineliler. Efendimiz nereli aslında? Mekkeli. Dediler ki kendi aralarında, bu adam bize dönmez artık dediler. Bu cümle çok kaba bir cümle arkadaşlar. Bu adam dedikleri kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye dönmez diyorlar? Yani Mekke fethedildi. Amcasının çocukları onu bağrına bastı. Ebu Süfyan bağrına bastı. Daha ne istiyor işte? Yani tam Mekke'yi buldu, Mekke'ye döndü. Halbuki müşrikler Efendimizin evini tarumar etmişlerdi. Efendimizin kalacak evi de yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına geldi bu cümle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dedi ki, bana çabuk ensarı topla. Ensarı topladılar, hepsi bir yere geldiler. Kalabalık onlar tabii, 2000 kişiden fazla ensar. Efendimiz buyurdu ki, bu adam bir daha bize geri gelmez lafı çıktı mı ağzınızdan dedi. Maalesef söyledik ya Resulullah dediler. Nasıl böyle bir şey söylediniz dediler. Dedik ya Resulullah işte cahillik ettik dedik dediler. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz beni ne zannediyorsunuz? Yaşarsam sizinle, ölürsem sizinle. İyiliklerinizi unutmam, sizden dönmem buyurdu. Hadis-i şerif söylüyorum arkadaşlar. Yaşarsam sizinle, ölürsem sizinle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ensar tabi Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki sadece çocuk gibi ağladılar, başka bir şey yapamadılar. Bin pişman oldular böyle bir söz ağızlarından çıktık. Ama bu sözü söylemeye müsait bir ortam tabi. Yani 8 sene uzak kaldığı, dedesi İbrahim aleyhisselamdan kalma bir yer, buluştuğu toprağıyla geri dönmez bir daha düşündüler. Kardeşler, bir kere daha insan karakteriyle karşılaşıyoruz. Bir kere daha peygamber ahlakıyla karşılaşıyoruz. İnsanoğlu değil mi? Şeytan aklına getirdi ki bir daha peygamber Medine'ye dönmez. Bizi kullandı. Güç kazandı bizim sayemizde. Niye bir daha geri gelsin? Makul mü? Makul hakikaten. Mekke'den sizi idare edeceğim. Size de birer kooperatif üyeliği veriyorum. Tamam, siz de orada işinize bakın deyip kapatabilirdi bu açığı. Düşündüler. Böyle düşündüler. Kazara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gelmese bu fitne büyüyecek. Mekke'de belki ilk kanı Müslümanlar kendi aralarına akıtacaklardı. Çünkü Ensar'a diğer sahabiler muhakkak cevap vereceklerdi muhacirler. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ne terbiyesizlik bu? Diyeceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ettiği için yara henüz büyümeden, kanamadan kapatıldı. Burada bir şey daha görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu dinin merkezi Mekke. Çocuklar, ne var bunda? Elbette Mekke'de durmam lazım ama sizi de çok seviyorum ha. Hele bir gel kucaklayayım sizi deyip bu olayı böyle de kapatabilirdi. Onlar yine özür dilerlerdi. Cevap çok muhteşem arkadaşlar. Çok muhteşem. Ölümüm de yaşamım da sizinle olacak buyurdu. Bu hassasiyeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendimize ders olarak alıyoruz. Demek ki en yakının bile seni anlamıyor olabilir. En yakınların ki ensar kardeşler kuru kuruya Medine'ye gel orada görüşürüz fuarlarda filan görüşürüz diyen bir grup değil. Allah için can verdiler, mal verdiler. Kur'an şahit onların samimiyetine, ihlasına. Buna rağmen şeytan becerip onları bile kandırdığı oldu. Efendimizin hakkında. Hani diyelim ki diğer ashab-ı kiram mesela deselerdi ki Bilal şimdi eski topraklarına geldi bir daha Medine'de ne işi var? Deselerdi bunun bir anlamı olurdu. Bilal insan, onlar gibi insan. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bile böyle düşünebildiler. Uyarılınca hizaya geldiler, dosya kapandı. Allah onların kusuruna bakmadı bundan dolayı. Çünkü insan değil mi? Ara sıra midesi gaz yapar. Bundan bir sakınca yok. Böyle gördü. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Vefa kelimesini yeterli görmüyorum vefakar demek için. Makul olan da Efendimizin Mekke fethedilince oraya yerleşmesiydi. Nerede kalacaksın ya Resulallah fethedilince diye sordular. Bize yer bırakmadılar ki burada. Dedelerimden kalan evim bile gitmiş buyurdu. Misafir olarak kaldı. Bir önemli mesele daha kardeşler. Kabe, İbrahim Aleyhisselam'dan beri orada var. Adem Aleyhisselam'dan beri yapı olarak vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan beri işletmesi var olan bir bina olarak bulundu. Kabe'nin sembolik bir anahtarı var kapısının. Bu bir ailede duruyor. İşte filan sülalede duruyor. hacılara su dağıtmak filan sülalenin görevi. İşte otelcilik hizmeti yapmak filan sülalenin görevi. Hala bu sistem böyle devam eder şimdi bile. Ebu Talib'in çocukları, Efendimizin amca tarafları aleyhissalatü vesselam, su işiyle ilgili görevi yürütüyorlar. Onur duyuyorlar bunu. Hacılara su dağıtıyorlar. Hala o görev öyle devam ediyor. Başka bir Osman bin Talha isimli birisi de müşrik. Kabe'nin anahtarı onda duruyor. Dedelerinden beri anahtar onda duruyor. Fetih gerçekleşmiş, putlar temizlenmiş, Efendimiz ilk tavafını yapmış, müşriklere af ilan edilmiş, her şey yerine oturmuş. Hazreti Ali gelmiş, kerramallahu vece, Efendimiz'e diyor ki, ya Resulullah diyor, şu Kabe'nin anahtarlarını da bizim ailemize ver de şu şeref tam bizde olsun. Su görevi bizde, anahtar da bizde bulunsun. Buyurmuş ki bu anahtar daha önce kimdeydi? Osman bin Talha'daydı ya Resulullah demiş. Yani aile olarak onlar da bana Osman'ı bulun demiş. Osman'ı getirmişler. Gün vefa günüdür anahtarını al demiş. Gün vefa günüdür anahtarını al demiş. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh dona kalmış orada. İtiraz yok. Dernek 20 sene çalışmış. Vakıf 20 sene çalışmış. Kongrede becerip devirmişsin adamları, vakfa da sokmuyorsun bir daha. Ve peygamberin rızası için, Allah için sen bunu yapıyorsun. Peygamberin müşrik bir adama Kabe'nin anahtarını teslim ediyor. Vefa günüdür bugün diyor. Osman bin Talha da iman etmeden anahtara tutmamış bir daha tabi. Bu vefaya karşı ne yapacaksın ki? İman et demeye gerek yok ki böyle bir adama. Sen de gördüğü iman etmesi için yeterli zaten. Kardeşler, vefa kelimesi Efendimiz'i anlatmaya yetmez. Örneklerini görüyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? Kardeşler, Mekke'nin fethi, Hayber'in fethi, İstanbul'un fethi değildir. Mekke gönüllerin fethedildiği gündür. İslam'ın ideallerini ayağa kaldırdığı günün adıdır. Dolayısıyla Mekke'nin fethi kutlanmaz. Mekke'nin fethi ruhlarda yaşanır. O vefa, o samimiyet, o ihlas, o tedbir, o aşk, o heyecan, orucu bile kesmenin adı Mekke'nin fethidir. Yeri geldiğinde orucu kesersin. Yeri geldiğinde namazı yarım bırakıp devam edersin hizmetine. Mekke'nin fethi o gündür. Allah fetih erbabı olarak ruhlarımızı teslim etmeyi hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.